zijn. Zometeen de politieke reacties op het klappen van het landbouwakkoord. In één vandaag na het NOS Journaal van 4 uur. Met Sit van der Linden. De Tweede Kamer heeft onlangs vertrouwelijke documenten vernietigd over de kabinetsformatie van 2 jaar geleden. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek door Nieuwsuur. Het gaat om vertrouwelijke geluidsopnames en gespreksverslagen van interviews met hoofdrolspelers rond de formatie. Die gespreksverslagen zijn relevant omdat er al vanaf het begin van de formatie werd gesproken over de positie van oud-CDA-kamerlid Omtzigt. Nu die documenten verwijderd zijn, is het onduidelijk of ooit nog kan worden gecontroleerd wat door de hoofdrolspelers is gezegd. Er is opnieuw geklaagd over het gedrag van onderwijsminister Wiersma. Bij een werkbezoek hebben 2 mensen een gesprek met de minister als onplezierig ervaren, bevestigt het ministerie. Wiersma was vorige week in Bussum bij een symposium over 25 jaar praktijkonderwijs. Hij praatte daar ook met de organisatie over aanpassing van het programma. Na dat gesprek heeft de organisatie contact opgenomen met het ministerie. Wiersma kwam eerder in het nieuws vanwege woedeuitbarstingen tegen zijn ambtenaren. Daarvoor heeft hij excuses aangeboden. De achterban van vakbond FNV gaat niet akkoord met het voorstel voor een nieuwe supermarkt-CAO. Het voorstel was dat personeel in supermarkten 10% meer loon zouden krijgen. Eerder noemde de FNV dit nog een goed loonbod. Dus is de afwijzing best opvallend, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Het gebeurt helemaal niet zo vaak dat de leden van een vakbond een CAO-voorstel afwijzen. En zeker niet als er 10% meer loon wordt beloofd. De onvrede gaat dan ook niet zozeer over die 10%, wel over de snelheid waarop die loonsverhoging ingaat. Het zou pas in september zijn. En ook over aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals de toeslag voor werken op zondag, is onvrede. Vraag is wel of de FNV werkgevers kan dwingen de afspraken aan te passen. Er is namelijk een vrij kleine meerderheid die tegen heeft gestemd. En de leden van vakbond CNV zijn wel akkoord. De FNV gaat nu met de achterban in gesprek over de volgende stappen. Daarbij worden acties van supermarktpersoneel niet uitgesloten. De vooruitgang van het Oekraïense leger gaat langzamer dan sommige mensen verwachten. Dat zegt president Zelensky in een interview met de BBC. Volgens Zelensky denken sommige mensen dat het tegenoffensief een Hollywoodfilm is. Maar, zegt hij, het draait om mensenlevens. Het kabinet komt met eigen plannen voor de toekomst van de landbouw nu het landbouwoverleg is geklapt. Vandaag werd duidelijk dat er niet verder wordt onderhandeld. Omroep BNNVARA stapt uit de talkshow Op 1. Er is een verschil van inzicht over de invulling en de aansturing van het programma, meldt de omroep. Het is niet duidelijk wat dat verschil van inzicht precies is. Op 1 wordt straks alleen nog gemaakt door Omroep Max, WNL en de EO. In Utrecht valt 60% van de koopwoningen vanaf komende maand onder de opkoopbescherming. Beleggers mogen dan geen woningen kopen om die direct te verhuren. De opkoopbescherming geldt straks voor alle woningen tot ongeveer 6 ton. De gemeente wil zo meer ruimte voor starters op de koopmarkt bereiken. Beleggers die de regels overtreden kunnen een boete krijgen van 18.500 euro. Archeologen hebben bij Tiel een openluchtheiligdom gevonden van zo'n 2000 jaar voor Christus. 4000 jaar geleden lagen hier grafheuvels, woonden hier mensen aan een geul. Mensen begroeven hun nabestaanden in de heuvels en voerden allerlei rituelen uit. Volgens de archeologen diende de grootste heuvel bij Tiel als observatorium. Aan de hand van de zon konden mensen vaststellen wanneer het de langste en de kortste dag van het jaar was. En het heeft wel iets weg van het Engelse Stonehenge. Het heeft dezelfde verwantschap, zullen we maar zeggen. Het is ook een soort zonnetempel. Maar ja, dat is veel monumentaler uitgevoerd met stenen en veel duurzamer. En hier is het ja, van aarde en hout gebouwd, dus er is ook niks meer van te zien. Dan het weer. Veel zon, het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 28 graden. Vannacht is er wat bewolking. Morgen in het midden en zuiden mogelijk regen. Maar verder is het droog en het wordt 21 tot 24 graden. Dan de files, die krijg je van Robert Vriesen. Goedemiddag, Hila. Ruim 300 kilometer file al op de Nederlandse wegen. Dat is drukker dan gewoonlijk op dit tijdstip. Onder andere door een aantal ongelukken en pechgevallen. Meeste vertraging bij Amsterdam en bij Dordrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg. 13 kilometer file vanaf afrit Everdingen met 20 minuten vertraging. Oorzaak daarvan is een kapotte vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Een fikse file op de A10 Zuid en A10 Oost. Vanuit het Koenplein eigenlijk rond richting Amstelveen. Daar staat tussen Amsterdam de Baarsjes en Durgerdam

Ja, dat hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Maar voor de kabinetsdelegatie onder leiding van de landbouwminister Piet Adema kwam het gisteren toch eigenlijk wel onverwachts. Want de vorige keer waren ze uit elkaar gegaan. Ze hadden allebei een opdracht meegekregen om huiswerk te maken, om verbeteringen in dat landbouwakkoord aan te brengen. En eigenlijk, ze kwamen gisteravond bij elkaar. En als eerste neemt Sjaak van der Tak het woord en zegt eigenlijk: wij geloven er niet meer in. Ja, en toen waren ze bij het kabinet verbaasd en verbouwereerd. Toen hebben ze nog geprobeerd van: ja, wacht eens even, we hebben toch huiswerk gemaakt, laten we daar even naar kijken. Ja, toen is er nog wel even gesproken. Maar de conclusie van LTO Nederland onder leiding van Sjaak van der Tak stond vast. En daarmee was het in één keer afgelopen. Ja, ze komen er dus echt niet uit. Waar was LTO het nu mee oneens? Wat weten we nu van wat er op tafel lag? Ja, kijk, er lag bijvoorbeeld geld voor ecodiensten. Bijvoorbeeld als je een bos aanlegt of een bepaalde rand met bloemen bijvoorbeeld bij je weiland. Dat soort dingen, als je dat als boer zou gaan doen, zou je er geld voor kunnen krijgen. Een minimumprijs voor duurzame producten. Een bepaalde aantal koeien per hectare was afgesproken. Maar ja, het grote probleem voor LTO Nederland, zoals dat in dat persbericht verwoorden was: de overheid, het kabinet, vraagt heel veel van ons, zijn de woorden van LTO. Maar we krijgen er weinig voor terug. En wat we ervoor terugkrijgen, vinden we ook onzeker genoeg. Ja, en dat was dus een reden om de stekker eruit te trekken. En overigens, wat wel opvallend was, dat persbericht, dat was een vrij lang persbericht, dat was al binnen een half uur online. Dus je zag wel dat LTO Nederland voorbereid naar binnen kwam om het te laten klappen. Ja, maar goed, ik denk dan ook altijd, misschien hebben ze zich voorbereid voor meerdere scenario's. Aan de andere kant, wij kunnen hier ook heel moeilijk over oordelen, want we hebben de stukken niet gezien. We weten niet wat erin staat. Nee, we weten niet wat erin staat. Die worden, als het goed is, maandagavond vrijgegeven. Het is wel zo, hier lopen natuurlijk in het gebouw best mensen rond die inside information hebben. Daarvan is het oordeel dat ze eigenlijk vinden dat LTO Nederland een heel eind is gekomen. Dat ze dingen hebben bereikt waar ze van zeggen: nou, dat was eigenlijk gewoon prachtig voor de sector. En dat ze het echt doodzonde vinden dat er geen handtekening onder staat. Want ze oordelen ze dan hier bij de coalitiepartijen. Het is nog maar de vraag of het zo goed blijft als wat er op papier staat voor de sector. En weten we waar dus nu precies het probleem zit? Nou ja, kijk, je hoort het eigenlijk al een beetje. Hier in Den Haag, hè, dus de Haagse visie op het stuk lopen, is: nou, LTO Nederland heeft prachtig onderhandeld, heeft goede resultaten bereikt. Er was nog wel een beetje nodig, dingen moesten nog uitgewerkt worden. Maar eigenlijk zeggen ze: LTO Nederland durft er gewoon niet. Het is een club, zoals veel, lijkt een beetje op Den Haag. Met een moeilijke achterban, verdeeld. Eigenlijk kan je ook al zeggen, een club met afsplitsingen. Farmers Defence Force is niet direct een afsplitsing van LTO Nederland. Maar je ziet ook eigenlijk de versplintering in die agrarische sector. Je ziet daar dus, om te zeggen, flankpartijen die wat radicaler zijn dan LTO Nederland, zeg maar de middenpartij van de landbouwsector. Maar ook binnen die club zijn er mensen die gewoon niet willen bewegen of niet durven te bewegen. En dat zag Sjaak van der Tak ook in bepaalde appgroepen die met elkaar praten. Herstel van vertrouwen moeten komen. En wat je dan in die groepen ziet allemaal en aan het ontstaan, dan groeit eigenlijk het wantrouwen met de dag. Ja, de wantrouwen van de dag, maar ook dus richting het bestuur van LTO Nederland. De analyse hier is: LTO Nederland durfde het gewoon niet aan. Bang dat de eigen club ze scheuren en hebben de stekker eruit getrokken. Wat wel hard is aangekomen bij minister Adema was dat toen Sjaak van der Tak gisteravond te pers te woord stond, zei hij dat er een gebrek aan vertrouwen was. Terwijl die twee heren erg veel in elkaar geïnvesteerd hebben, je hoeft het uiteindelijk niet eens te worden. Maar als je een half jaar met elkaar hebt gepraat en dan nog zegt er is een gebrek aan vertrouwen, ja, dat kwam hard aan bij minister Adema. Ja, was hij hier ook persoonlijk door geraakt? Ja. Kijk, je hoeft het niet eens te worden. Ja, ze hebben namelijk ook wel eens het vertrouwen in elkaar uitgesproken van: we gaan met z'n tweeën dit doen. Dat betekent dat we elkaar moeten vertrouwen. Want we doen allebei spannende dingen. Want Adema moest ook af en toe terug naar het kabinet om daar mensen te overtuigen. Sjaak van der Tak moest zijn mensen zien mee te krijgen. Dan heb je een basis van vertrouwen nodig. Dat is er altijd geweest tussen die heren. En als iemand dan na een half jaar zegt dat er geen vertrouwen is, ja, dat komt natuurlijk hard aan. Ja, goed. Dan de oppositie. Die oordeelt verschillend, hè, over dat vastgelopen landbouwoverleg. Eerst even luisteren naar Caroline van der Plas van de BBB. Die was niet verrast dat het is stukgelopen. Kijk, het belangrijkste is, en ik waarschuw daar hier ook al maanden voor, dat bijvoorbeeld het verdienmodel, dat is gewoon niet geregeld. En dat is ook wat LTO denk ik bedoelt met van: er zijn geen garanties, er zijn alleen maar intenties. Hè. We gaan proberen dit, we gaan ons best doen in Europa voor dat. Ja, daar heb je gewoon geen zekerheid. En, dat, ja, en ja. dat snap ik, dat je dan zegt van ja, zo komen we niet verder. Ja, maar intenties, heeft Van der Plas dit ingezien? Weten we dit eigenlijk? Ja, kijk, Van der Plas heeft natuurlijk genoeg bronnen in de sector om goed op de hoogte te zijn van wat daar speelde. Absoluut. Daar hoef je niet bang voor te zijn dat zij niks wist. Nee, ze begrijpt het dus wel. Maar ja. Goed, het is niet zo verwonderlijk. Haar partij is natuurlijk ook al ontstaan uit het boerenprotest. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dit is daar, dat is het bestaansrecht van haar partij. Zij heeft het natuurlijk gewoon kritisch gevolgd. Heeft tenminste altijd gezegd, ik hoop dat er een landbouwakkoord komt. Nou, dat is niet gelukt, maar ze heeft er wel begrip voor. Omdat zij zich eigenlijk gewoon achter LTO Nederland schaart. Van ja, er wordt eigenlijk komt de overheid, hè, om het even scherp neer te zeggen, het boerenerf op, vraagt ontzettend veel van die boeren. Maar wat ze ervoor terugkrijgen in geld en de zekerheid dat die afspraken langdurig staan, dat wordt gezien als onvoldoende. Dat kunnen we pas maandag checken, want dan krijgen we het akkoord te zien. En dan hebben we ook nog de linkse oppositie. Die kijken weer op een hele andere manier naar het proces. Laten we eens luisteren naar Laura Bromet van GroenLinks. We hebben een kabinet aangesteld om dit land te besturen en om moeilijke keuzes te maken, knopen door te hakken. En daar moet leiderschap getoond worden en een visie op de toekomst van de landbouw. En die is er niet, omdat er verdeeldheid is in het kabinet en in de coalitie over welke visie dat dan zou moeten zijn. Ja, en nu zijn we weer terug bij af eigenlijk. Want het was een idee van Johan Remkes, hè, de stikstofbemiddelaar, van laten we een landbouwakkoord sluiten, goed voor het draagvlak. Dan komen we misschien met z'n allen, politiek en het maatschappelijk middenveld, zoals het wordt genoemd, tot een overeenkomst. Dan kunnen we verder, dat hebben we nodig. Maar dat is dus mislukt. En ja, nu zegt Laura Bomet, als dat dus mislukt is, dan moet het kabinet en de coalitie eruit komen. Ja, en dat is natuurlijk wel een vraag. Die willen nog wel eens verdeeld zijn op dit thema. Zelf zeggen ze overigens dat ze er volle vertrouwen in hebben dat ze eruit gaan komen. Dat ze zelf met perspectief voor de boer kunnen komen. Maar ik spreek ook wel eens mensen op ministeries en die zeggen, ojojoj, als die druk van die landbouwsector, van die protesten, nu weer vol op de politiek komt te staan en iedere partij wordt belobbyd weer door landbouworganisaties, dan kan het nog wel een hele zware dobber worden voor het kabinet om er zelf uit te komen. Jeetje, Joost, het komt ineens weer allemaal op me af. Ik denk, zijn we dan nu weer op het moment dat we Remkes hebben ingeschakeld? Heeft hij al gereageerd eigenlijk, Remkes? Nee, ik denk dat hij de telefoon niet opneemt. Zijn telefoon nog, ik weet niet in hoeveel stukken zijn telefoon is op dit moment. Nee, maar wel een goed plan. Laten we Remkes eens bellen. Nee, het is nu echt aan de politiek zelf om het oplossen. Dat vinden ze ook niet erg. Op dit moment is de stemming, er is waardering voor Adema binnen de coalitie. Er is niemand die zegt, hij heeft het verprutst. De landbouwwoordvoerders klinken allemaal constructief. Dus wat dat betreft is er zelfvertrouwen, we komen eruit. Maar er zijn ook andere mensen bij ministeries die niet onderdeel uitmaken van de coalitie en die het meer van afstand beschouwen. En die zeggen, nou ja, natuurlijk kan het lukken, maar die zien ook wel heel veel beren op de weg. En als die krachten op die partijen gaan inwerken, ja, dan moeten ze nog maar zien of de stemming lang zo goed blijft. Ja, je had het net al over Adema, daar wil ik het straks over hebben. Maar even naar het CDA. Weten we nu al wat het CDA wil? Nee. Ik vraag me zelfs af of het CDA weet wat ze zelf willen. Maar goed, het CDA had tegen ons gezegd, eerst een landbouwakkoord en dan gaan wij het regeerakkoord, willen we openbreken, daarover gaan praten. Ja. Want ja, wij willen dus dat het eindjaar, zullen we zeggen, 2035 is. En niet dat de doelen naar voren worden gehaald naar 2030. Ja, dus wij zijn maar eens gegaan naar het CDA en daar spraken wij Dirk Boswijk. Het lijkt mij wel logisch dat wij natuurlijk als CDA, of in ieder geval als kabinet en coalitie, uiteindelijk tot iets komen. Want ja, we hadden natuurlijk gegokt op het landbouwakkoord, omdat we daar allemaal het belang van inzien. Ja, dan moet je uiteindelijk met elkaar tot iets komen. Iets wat alle partijen kunnen dragen. Dus niet alleen het CDA, maar ook alle drie andere partijen. Wordt spannend in de coalitie? Ja, ik ben niet anders gewend. Dus, maar het komt goed, hoop ik. Ja, het komt goed, hoop ik. Ja, ja, en Wop Koekstra, die hebben we ook nog eventjes gesproken. En die zei, ja, het was eerst landbouwakkoord, dan zouden wij met onze inzet komen. Maar er is geen landbouwakkoord, dus ik ga eerst nog eens eventjes vrijdag in de ministerraad praten. En ik denk dat dus later komt. En wie weet wordt het wel in elkaar geschoven. Als je dan toch zelf een eigen landbouwakkoord moet maken, dan kan je maar net zo goed de wensen van het CDA in één keer meenemen. Dat zou ik handig vinden. Maar goed, ik denk dat we hier nog de hele zomer en na de zomer nog wel mee bezig zijn. Ja, maar mee bezig betekent dat ze er wellicht wel uitkomen. Dat zeker, zeker. Daar moet je altijd rekening mee houden. Op wat ik zeg, hè. Binnen de coalitie is de stemming op dit moment goed. Dus ze kunnen er zeker uitkomen. Maar het is wel dat ze denken van nou, minister Adema die loopt op zijn tandvlees. Die gaan we niet over de kling jagen dat hij nu nog binnen 2 weken voor het reces zelf met zijn eigen plan moet komen. Er wordt gesproken, het zou mooi zijn als het op Prinsjesdag er wel zou zijn. Maar er wil ook weer niemand zich op vastpinnen. Dus het kan ook weer later. De landbouwwoordvoerders van de coalitie die zeggen, ja, we willen toch eigenlijk allemaal wel op vakantie. Want het was mijn jaartje wel. Ja. Maar kortom, ik denk dat in augustus er ook weer heel veel over stikstof en het perspectief gesproken gaat worden. En wie weet daarna ook nog. Maar ja, je zou kunnen zeggen, het kabinet heeft even een probleem minder. Want het is gewoon weer over de zomer heen getild. Ja, alsof we even op pauze staan. Joost, ik wil zo meteen bij jou terugkomen. Maar het klappen van het landbouwakkoord heeft natuurlijk vooral gevolgen voor de boeren zelf. En dat horen we van verslaggever Laura Koors na de situatie op de weg. Robert Vriezen. 300 kilometer file staat er bij elkaar. Het is drukker dan gewoonlijk op dit tijdstip. Veel vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch. Daar stond een kapotte vrachtwagen bij Waardenburg. 13 kilometer file daar nog met 20 minuten vertraging. En veel langzaam rijdend verkeer op de buitenring van de A10. Eerst tussen Osdorp en Durgen dan 13 kilometer met dik 20 minuten vertraging. En verderop door naar de A10 Noord bij Amsterdam-Hemhaven. 6 kilometer, maar wel met 40 minuten oponthoud. Ook op de A16 is het aanschuiven vanuit Rotterdam naar Breda. Tot aan knooppunt Klaverpolder over 16 kilometer... met een half uur tijdsverlies. Ja, en onze verslaggever Laura Koors die ging dus langs bij een melkveehouder in Drenthe. Hij valt maar meteen met de deur in huis voor wat betreft de positie van minister Adema van Landbouw. Ik vind het een hele prima man met een hele goede wil. En hij heeft het geprobeerd. Maar? Het is nu mislukt. En ik denk dat hij, hoe triest ook, hij geen positie meer heeft om ooit nog geloofwaardig weer met de landbouw in onderhandeling te komen. Dus volgens mij rest hem maar één ding en dat is gewoon hetzelfde wat meneer Slaghouwer heeft gedaan, opstappen. Ja, dat zegt Harm Holman, een teleurgestelde melkveehouder uit Steenbergen in Noord-Drenthe. Als LTO en CDA-lid volgde hij de landbouwakkoordperikelen op de voet. We zijn in de, hier staan de kleine kalveren. Hoe oud zijn ze? 3-4 maanden. En alleen maar koeien, hè? De stiertjes die zijn er al niet meer. Er zijn ook een paar stiertjes. Af en toe verkopen we ook een foxstier. Hoe groot is uw melkveehouderij? Ongeveer 150 hectare. We hebben ongeveer 170 melkkoeien en 150 stuks jongvee. Dat is ongeveer 1,75 grootveeeenheid per hectare. U heeft de rekensom gemaakt? Ja, en ik heb natuurlijk met belangstelling gezien waar LTO op inzette. Bijna een koe meer, 2,85. Vind ik gelijk de grootste misser van het akkoord. Ik snap dat LTO het opgeblazen heeft omdat hun geen perspectief werd geboden. Financieel perspectief, er lag geen concreet bedrag op tafel. Nee, maar ook niet wat kringlooplandbouw is, wat het, hoe de landbouw er over 10 jaar uit moet zien. Maar vooral geen verdienmodel, geen perspectief. Ja, want die 2,8 koe per hectare, daar kwam veel kritiek op. Maar u doet het met minder dan 2 koeien per hectare. Ja. Dus dat kan. Ja, het kan zeer zeker. En er is al jaren een discussie en ik moet constateren dat het noorden, het westen, het midden allemaal het goed voor elkaar heeft, goed mee uit de voeten kan. En dat met name de zuiden, ja, toch Brabant en Limburg, de intensieve gebieden in Nederland, dat die weer de hand boven het hoofd wordt gehouden. Dat die zoveel invloed hebben gehad op meneer Van der Tak. Ik baal ervan, eigenlijk ben ik er boos over. Hoe kan het dat waar het grootste probleem is, dat die gewoon niet aangepakt wordt? Wat je ziet gebeuren is dat goedwillende boeren die het goed voor elkaar hebben moeten stoppen. En dat hele grote bedrijven die heel veel uitstoot genereren gewoon mogen blijven zitten. Ze weten dat er iets gaat komen. Heel smakelijk, dames. Zie, boer zijn is een prachtig vak. De achterste rijen komen in opstand. Die ja. willen ook. Ja. Ik maak stiefkinderen. Ongeveer hetzelfde als bij boeren. Hè? U bent LTO-lid. Wat vindt u ervan dat de LTO opstapte waarna het hele akkoord maar van tafel is gegaan? Het is heel jammer en eigenlijk ook heel onverstandig dat het de uitkomst is. Dat had anders gekund, anders gemoeten. Ja, als er geen boter bij de vis komt, wat kan de LTO dan doen? Ja, toch samen met Adema wel iets verzinnen dat je er wel uitkomt. Toch door blijven gaan, door blijven praten. Ja, en dan had je gewoon veel sneller moeten doen. We zijn al 4 jaar bezig. Het vertrouwen in de politiek is weg. De boeren zijn murf, zijn gefrustreerd, omdat er steeds wat beloofd wordt wat niet waar wordt gemaakt. Het kabinet heeft zijn taak om natuur en milieu te beschermen. Er is een maatschappelijke onrust. Maar eigenlijk zou het landbouwakkoord aan al deze dingen die u noemt een einde moeten maken. Ja, en dat is ook wat Adema vorig jaar toen hij begonnen is had beloofd. En die heeft dat gewoon niet waar kunnen maken. En ik denk dat CDA en ChristenUnie in het kabinet eigenlijk niks meer te zoeken hebben, stap eruit en ga de verkiezingen aan. Dan zullen er andere nieuwe mensen komen die weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, na een leven lang stopt Harm Holman volgend jaar met zijn bedrijf. Marcel Broertjes is de jonge boer die het van hem gaat overnemen. Als jij naar de toekomst kijkt, weet jij dan wat voor stappen je kunt zetten met het bedrijf? Maar in principe weet je dat niet, nee. Ons bedrijf zelf, we zijn extensief en we hebben een hoop grond om het bedrijf. En, volgens mij is het wel aardig toekomstproef. Maar voor een hoop is het wel die in een benarde situatie zitten. En vooral als je net stallen hebt die eigenlijk af zijn en je moet het investeren. En vergunningen krijg je niet. Hoe moet het bedrijf eruit gaan zien? Alles zit op slot. Ja, zonder duidelijkheid kun je ook geen toekomst uitstippelen. Ja, want wanneer komt die duidelijkheid er nu wel? Ja, weet jij het? Nog even terug naar boer Holman in de stal. Vreest u nu een soort dictaat vanuit de overheid? Want het landbouwakkoord komt er niet meer. Nu gaat de overheid er zelfstandig met plannen komen die er doordrukken. Ja, maar dat zal gewoon politieke zelfmoord zijn. Dan wordt het een kleine beetje vertrouwen wat er nog is, wat nog minder. En de politieke afrekening komt. Van dit kabinet blijft volgende verkiezingen weinig over. Gaan ze doen wat jij net schetst, dan gaat er nog minder over blijven. Behalve een politieke afrekening, denkt u dat er dan ook weer veel acties zullen komen? Stel eens voor dat Van der Wal eind van het jaar gaat onteigenen, een bedrijf. Nou, dan Hollandse Veldse toestanden in de jaren 60, weet ik niet of je dat krijgt. Maar dan gaan er hele rare dingen gebeuren. Het Hollandse Veld in de jaren 60, ja, ik ben van na de jaren 60. Ja. Kunt u even kort aangeven, hoe zag dat er dan uit? Nou, dat was ook een overheid die in wilde grijpen bij een boerderij. En er waren duizenden boeren die daarheen kwamen. En die zelfs met politiegeweld, was een soort veldslag. Mm. Zie, er is een grens aan wat maatschappelijk geaccepteerd wordt. Je hoorde een verslag van Laura Kors. Ja, dreigende woorden. Deze boer is duidelijk. Hij zegt het vertrouwen in de politiek is weg. ChristenUnie en CDA hebben niets meer in het kabinet te zoeken. Joost, hoe zie jij dit? Ja, dat moeten die twee partijen toch echt zelf weten. Dat hij het vertrouwen in die partijen is verloren, dat kan ik me goed voorstellen. Overigens wel opmerkelijk, ik snap het wantrouwen richting de politiek. Maar zeker bij de eerste spreker hoor je toch ook eigenlijk ook wel dat er kritiek is op LTO Nederland. En dat vind ik dan wel apart, dat Adema weg moet. Maar de positie van Sjaak van der Tak, daar zou je het ook eens over kunnen hebben in eigen kring. Goed, dat onteigenen wat net werd genoemd, dat is wel wat het kabinet altijd nog als een stok achter de deur ergens heeft staan. Maar als je in Den Haag luistert, niemand wil dat eigenlijk inzetten. Het idee is dan juist, laten we er samen uitkomen, dat het niet zo ver hoeft te komen. Want onteigenen duurt heel erg lang, leidt tot conflicten. Het is wel zo dat de politiek het als een soort, ja, uiteindelijk, als iemand echt niet wil, dan moet het ooit misschien, maar het liefste wordt het niet ingezet. Dus ik denk niet dat het die veldslag waar net over gesproken werd, die zie ik in ieder geval dit jaar nog niet komen. Nou, we gaan het hopelijk niet zien. Wat we wel gaan zien is volgende week het debat. Het wordt spannend. Joost, dank je wel weer. Eén vandaag. Dan, Lieke, kom ik bij jou over de PrEP-pil. Ja, want die pil die zorgt ervoor dat de kans dat je HIV oploopt fors kleiner wordt. Mensen in de risicogroep, vooral gay mannen, kunnen elke dag zo'n pil slikken. De kosten voor PrEP zijn hoog, maar daar is in 2019 wat voor bedacht. De regering kwam toen met een landelijke proef voor 5 jaar... zodat mensen goedkoper het medicijn kunnen gebruiken. 8500 mensen doen nu mee aan die proef, maar toch staan er nog zeker 3000 mensen op de wachtlijst. En voor sommige mensen komt het medicijn dan ook te laat. Dat was helaas ook het geval voor Lyle Muntz. Hij is activist voor SOA-HIV Nederland en hij meldde zich aan bij de eerste PrEP-proef. Die was een paar jaar geleden op lokaal niveau in Amsterdam. Ik had me vrij snel na het opstellen aangemeld, maar toch was het te laat. En nou, het allerpijnlijkste voor mij was dat ik eigenlijk een jaar lang op die lijst heb gestaan. En vervolgens kreeg ik mijn HIV-diagnose en 2 weken later kreeg ik een melding dat ik toch aangenomen was voor de proef. Dus ja, het kan soms een kwestie zijn van een paar weken dat dan wel het verschil maakt tussen wel of geen HIV-diagnose hebben. Ja, bizar hè. Ik vroeg Lel waarom er eigenlijk zo'n lange wachtlijst is. Het hele gekke is eigenlijk dat het goedkoper is voor de overheid om PrEP te vergoeden. Omdat eigenlijk PrEP voor een bepaalde tijd geven aan mensen die risico lopen op HIV goedkoper is dan mensen met HIV hun hele leven lang moeten behandelen. Dus qua kosten weten we juist dat het ter beschikking stellen van PrEP kosten bespaart. En de reden waarom het is, ja, is omdat er onvoldoende geïnvesteerd wordt door de overheid in de beschikbaarheidsstelling en het aantal plekken die er voor PrEP zijn. Ja, je kan ook via de huisarts PrEP krijgen, al zijn er veel huisartsen die het niet willen voorschrijven omdat ze dat niet hun taak vinden. De kosten als je het zelf betaalt zijn een stuk hoger, kan toch wel 60 per euro per maandje kosten. Nou, die landelijke proef die loopt nu nog 1 jaar. En Lyle wil dan ook dat die proef doorgaat en dat er geïnvesteerd wordt in die lange wachtlijst. En ik zeg investering, omdat je eigenlijk dubbel en dik als overheid het geld terugkrijgt. En ook nog eens een keer een hele hoop mentale ellende kan voorkomen bij die mensen die HIV krijgen. Dus die dat kosten bespaart en ook nog eens een keer een hoop schade bespaart. En daarom is het ook zo gek dat we dat nog niet op een goede manier geregeld hebben in Nederland. Ja, deze zomer besluit minister Kuipers van Volksgezondheid of die PrEP-proef, die dus nu in 2024 afloopt, wordt verlengd. Ja, tot die tijd staan er dus nog duizenden mensen op de wachtlijst. Straks, een Nederlands bedrijf levert foute soja aan supermarkten. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. En dat krijg je van Sid van der Linden. Twee hulporganisaties vrezen dat er tientallen migranten verdronken zijn bij het Spaanse eiland Gran Canaria. Volgens Spaanse reddingsdiensten is er zeker één kind omgekomen. 24 mensen zouden uit het water zijn gehaald. Er is opnieuw geklaagd over het gedrag van minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie bevestigt dat na berichtgeving van het ANP. De klacht gaat over een gesprek dat vorige week maandag plaatsvond tijdens een werkbezoek. En dat zou als onplezierig zijn ervaren. Een vrouw uit Zuid-Holland moet bijna 20 jaar de cel in voor het beramen van de moord op haar man. Samen met haar Franse minnaar probeerde ze van hem af te komen. De minnaar schakelde een andere Fransman in die moord pleegde. En de drie krijgen allemaal celstraffen rond de 20 jaar. En er is een crowdfunding gestart om een vernield monument voor overleden kankerpatiënten te herstellen. Volgens Omroep Flevoland is er al 58.000 euro binnen. Het streefbedrag is 2 ton. Het monument in Dronten bestond uit glazen platen, die zijn kapotgeslagen. De politie heeft nog niemand aangehouden. Dankjewel. Dan naar Marco Verhoef voor het weer. Ja, het ziet er zonnig uit op veel plaatsen. In het westen en noorden is de zon zelfs vrijwel ongehinderd aan het schijnen. In het binnenland komen wat stapelwolken voor. Nou, uiteindelijk verandert er de komende uren niet of nauwelijks iets aan dat weerbeeld. In de loop van de nacht zien we in het zuiden wel toenemende bewolking. En onder die wolken in het zuidoosten koelt het niet verder af dan 18 graden. In het noorden, noordwest is 12 of 13 graden de minimumtemperatuur. De bewolking neemt van het zuiden uit morgen vrij snel toe. En in het zuiden, zuidoosten en oosten van het land gaat het langdurig regenen. Vooral in de middag en met name in het zuidoosten, dus delen van Brabant, Gelderland en Limburg, kan plaatselijk wel meer dan 50 mm vallen. En dat is echt veel regenwater. Het noorden en westen houden het waarschijnlijk droog, met misschien ook nog wat zon. En de temperatuur daar waar het regent 21 graden, daar waar de zon even schijnt 24. Vanaf vrijdag is die regen alweer het land uit. Dan blijft het weer overwegend droog. Het weekend heeft ook veel zon in zich. En de temperaturen lopen weer op. Zondag kan het 29 graden worden. Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie van Robert Vriezen. 450 kilometer file staat er in het land. Iets drukker dan normaal op dit tijdstip. Half uur vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en knooppunt Gorkum 15 kilometer file. Ook een half uur oponthoud voor het verkeer op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Klaverpolle 17 kilometer file. Langzaam rijdend verkeer vanaf Rotterdam Feyenoord. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolle. 8 kilometer met een half uur tijdsverlies. En een kwartiertje vertraging op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Bij Hellevoetsluis 5 kilometer file. En dat komt omdat de Zeelandbrug dicht is. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Een Nederlandse zeiler voer maandag niets vermoedend over de Noorse Zee. En bij Noorwegen dus, toen zijn boot werd aangevallen door een orka. Hij kwam met de schrik vrij, maar dat een orka in dit gebied een boot aanvalt, dat is nog niet eerder gezien. Al jaren hebben orka's het wel bij de straat van Gibraltar, dat is bij Spanje, gemunt op zeilschepen. Ze beuken zo hard tegen de boten aan dat ze zelfs zinken. En we zien ditzelfde gedrag dus nu in een heel ander gebied. En ik praat erover met bioloog Roy Veldhuizen. Goedemiddag. Hi Hila, goedemiddag. Hoi Roy, ja, en wij kennen elkaar persoonlijk, dus ik ga je tutoyeren. Roy, laten we beginnen bij die straat van Gibraltar. Waarom vallen die orka's daar boten aan? Ja, er zijn eigenlijk twee theorieën over. Het heeft überhaupt te maken met hoe intelligent orka's zijn. Ze zijn heel slim. En de ene theorie die zegt, ze zijn een beetje aan het spelen. Want dat doen orka's veel. Die vermaken zichzelf. Die leren elkaar dat ook aan. Daar moet je ook echt heel slim voor zijn om dat te kunnen. De andere theorie is dat ze juist slim genoeg zijn om te beseffen wat die boten doen. Dus dat ze last hebben van die boten. Misschien zelfs een keer in aanraking zijn gekomen met een boot. En dus elkaar aanleren om die boten te vernielen. Maar ik las dus ook dat het ermee te maken zou kunnen hebben dat er waarschijnlijk een vis wordt gejat. En dat ze denken van nou, die boot neemt eigenlijk mee wat van mij is. Dus ik ram hem gewoon. Of zie jij dit niet zo? Ja, klopt. Nou, we hebben wel moeite om vast te stellen of de dieren dat gedrag echt denken. Want je kunt natuurlijk niet zeggen, een orka die denkt vast, hé, wij stelen hun vis. Maar het is wel opvallend dat het vaak op plekken gebeurt waar visvangst ook heel erg hoog is. En we weten al van andere onderzoeken dat dolfijnenachtigen, net als de orka, dat die heel slim zijn en ook slim genoeg om soms te beseffen dat zij iets doen wat effect heeft op anderen. En dat anderen iets doen wat effect heeft op hun. En ook daarvoor moet je heel intelligent zijn. Dus dat zou kunnen. En hoe vaak is dit nu voorgekomen? Ja, in Spanje enkele tientallen keren. En nu dus in Noorwegen slechts 1 keer, voor zover ik weet. Dus, oké. Okay. En die laatste is ook wel bijzonder. Ja, want ik zou denken, als een orka iets leert, want ik denk dat het begint bij 1, en vervolgens zijn het meer orka's die het doen, kunnen ze dan ook het gedrag weer afleren? Nou, dat is grappig dat je het zegt, want moeders die leren hun kinderen vaak wel gedrag af, maar dat heeft dan vaak te maken met ongewenst gedrag of gedrag wat schadelijk is voor het dier zelf. Of zij beseffen dat ze ons hiermee dwars zitten en het daarom vanzelf af gaan leren, weet ik niet. Ik denk dat dat eerder aan ons ligt. We zullen misschien een beetje afstand moeten nemen of misschien wat meer, wat minder vissen moeten wegvangen voor de orka's. Ik denk dat het eerder op die manier opgelost gaat worden. Ja, want stel je voor, je neemt de afstand van zo'n orka als die op je afkomt zwemmen. Maar ja, hij komt dan gewoon weer achter je aan, toch? Dus wat moet je dan doen? Ja, ik heb die video's ook gezien. Ze worden echt tientallen meters, soms honderden meters achtervolgd. Ik denk dat het probleem voor die individuele vissers niet zo op te lossen is. Maar wel het probleem daarachter. Namelijk, laten we eens in het algemeen ook met ecotourisme wat meer afstand nemen. En misschien toch eens achter ons oren klappen waarom we zoveel vissen wegvangen in de buurt van deze orka's. Want ik denk dat er wel een kans in zit dat ze denken, jullie zijn de oorzaak. Maar ja, dat aantonen is een beetje lastiger. Ja, want zijn orka's van nature agressieve beesten? Nou, dat hangt er een beetje vanaf wie het vraagt. Orka's in gevangenschap kunnen wel agressief zijn. We denken eigenlijk dat dat meer te maken heeft met hun psychische gesteldheid. Orka's in het wild voor mensen niet. Ze zijn natuurlijk wel, het zijn echt toppredatoren. Ze eten heel veel andere dieren uit de oceaan. Maar mensen aanvallen is nou niet per se hun doel. Het is wel heel interessant dat ze het nu op 2 afzonderlijke plekken van elkaar aan het doen zijn. Dus echt in Noorwegen en in Spanje. Maar dat bevestigt in mijn ogen juist alleen maar dat ze slim genoeg zijn om te beseffen dat ze of een spel kunnen spelen of dat die vissersboten in de weg zitten en ze dus boten gaan aanvallen. Ja, we hadden vandaag even contact met de Nederlandse zeiler wiens boot maandag door een orka werd aangevallen. Ja, het gaat om zeiler Wim Rutte. Hij is al meer dan 45 dagen aan het zeilen. Toen kwam hij opeens dus in aanraking met een orka. En we vroegen hem hoe dat voor hem was. Dan schrik je toch wel, want je bent natuurlijk toch beïnvloed door de verhalen uit Portugal, waar groepen orka's boten aanvallen. Dus ik schrok wel. Even gevloekt, zullen we maar zeggen. En ja, dan ben je alleen maar een beetje bang of nieuwsgierig. Ik was niet echt bang. Wat het beest verder gaat doen. En wat het meest angstaanjagend is dat hij enorm luidruchtig ademhaalt. Veel harder dan een dolfijn. Dat is eigenlijk het meest angstaanjagend, zeg maar. Dus heel dreigend. Het lijkt me ook enorm angstaanjagend. Roy, zijn dit dan plekken waar we dan misschien maar beter gewoon maar niet meer kunnen varen als we weten dat daar orka's zitten? Ik bedoel, moeten wij ons niet aanpassen op de orka in plaats van andersom? Ja. Nou, vind ik wel een goede opmerking. Ik denk dat het langetermijn oplossing zal daarin liggen, hoor. We moeten echt wat vaker opletten en nadenken wat we eigenlijk aan het doen zijn in de oceanen. Het zijn maar een paar tientallen aanvaringen. En hoe eng ook en hoe bijzonder en verontrustend ook voor deze zeilers, denk ik niet dat het meteen zo'n paniek hoeft te zaaien dat we er echt van weg moeten rennen. Ik hoop gewoon dat we snappen dat deze dieren heel slim zijn, heel sterk zijn, heel mooi zijn. Maar dat we afstand misschien wel gepast kan blijven. Ja, weet jij eigenlijk waarom de Engelse vertaling killer whale is? Dat klinkt nou niet heel positief. Nee, gek hè? Het zijn toppredatoren. Dus dat betekent dat zij echt alle andere vleeseters uit de oceaan ook eten. Zoals bijvoorbeeld zeehonden, maar ook pinguïns. En daarvan zeggen ze al, trouwens ook haaien. En dat betekent denk ik dat zij de killers zijn van de oceaan. Maar in feite vind ik ze eigenlijk meer de meesters van de oceaan. Want deze dieren zijn zo slim dat verschillende groepen in de wereldoceanen andere talen hebben ontwikkeld, dialecten onderling hebben ontwikkeld, cultuurverschillen hebben ontwikkeld. En dat zijn toch wel eigenschappen die we vooral bij hele slimme dieren zien. En vergelijkbaar zijn met wat mensen doen. Is de orka's nou haaien, zei dat nou? Ja, die kunnen haaien aanvallen. Ja. Mm-hmm. En ze eten soms ook een haai. Zijn dan niet de allergrootste, hoewel ze met een groepje best wel een grote haai aankunnen. Maar ze eten eigenlijk alles wat voorbij komt. En je had het net over die cultuurverschillen. Dat is dus ook waarom jij denkt dat dat bij Noorwegen een soort toevalstreffer is eigenlijk. Ja, ja. Hoe langer ik erover nadacht vandaag, want jullie hadden me dit even iets eerder ook al gevraagd. Toen dacht ik, ja, misschien is dat ook wel wat ik bedoel. Hè? Dat het gaat om... Oh, sorry, ik liet het vallen. het gaat om hoe slim die dieren zijn en hoe belangrijk het is dat zij dus op verschillende plekken geconfronteerd worden met een soortgelijk probleem of misschien wel een soortgelijk spel en daar dezelfde oplossing voor vinden. Zonder dat ze ooit met elkaar in aanraking komen. Want het is niet zo dat er één orka uit Spanje op tocht is gegaan naar Noorwegen en daar het trucje heeft aangeleerd. Geen ecotourisme voor de orka dus. Roy Veldhuizen, nee. Bioloog over de orka-aanval bij Noorwegen. Dank je wel. Feit of fictie? En Lieke, die gaat vandaag over paracetamol en India. Ja, want in de Volkskrant van vandaag staat er verhaal van journalist Mark Peperkorn over dat Brussel export van technologie aan banden wil leggen om de Europese economie te beschermen. Hij schrijft, ook voor iets simpels als paracetamol is de EU op de rest van de wereld en dan met name India aangewezen. Oké, dus Europa is wat betreft paracetamol dan afhankelijk van andere delen van de wereld, voornamelijk van India. Ja, dat zijn we gaan uitzoeken. We spraken eerst met Jan Hermans van Boging. Dat is een belangenorganisatie van medicijnen en fabrikanten. En hij legt eerst uit dat paracetamol een zogeheten generiek geneesmiddel is. Generieke geneesmiddelen zijn er niet alleen maar voor hoofdpijn, maar die zijn er ook voor Parkinson, die zijn er ook voor kanker. Wat hebben ze gemeen? Ze hebben gemeen dat ze niet meer onder patent zijn en daardoor spotgoedkoop zijn in Nederland. Ze kosten, u moet dan denken aan ongeveer €1,25 per maand. Ja, hij vertelde ook waar de productie van paracetamol plaatsvindt. Wat je ziet is dat om die lage prijzen te kunnen garanderen in Nederland, dat een heel groot deel van de productie is verplaatst naar lage lonen landen. En dan moet je vooral denken aan China en aan India. En dat is nu niet alleen vanuit Europa zo, maar ook de Verenigde Staten halen bijna al hun geneesmiddelen uit die landen. Oké, dus de productie van paracetamol is ooit verplaatst naar lage loonlanden. Hoe zit dat nu? René Klaassen van Teva Nederland, dat is de grootste producent en leverancier van generieke geneesmiddelen in Nederland, legt uit dat daar wel verandering in is gekomen. Wij, het merendeel van de paracetamol-tabletten die wij in Nederland op de markt brengen, wordt in Duitsland geproduceerd bij een van onze leveranciers. En slechts een heel klein deel laten we nog produceren in India. Oké, dus het tablet paracetamol is in ieder geval door Teva Nederland minder in India geproduceerd. Zo zeg ik het goed. Ja, precies. Ja, maar waar Europa de grootste, zeg maar de grondstof paracetamol vandaan haalt, dat is dan wel weer een heel ander verhaal. Leg maar Loes Dankers, apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijnengebruik, ons uit. Het is allereerst belangrijk om onderscheid te maken tussen de productie van paracetamol als echt als medicijn, dus als tablet bijvoorbeeld, en de grondstof paracetamol die nodig is om dat tablet te maken. En die productie is vaak gescheiden. Dus de ene fabriek kan het product, het geneesmiddel maken en de andere levert de grondstof. En wat we de laatste jaren zien is dat er op steeds meer plekken het product gemaakt kan worden, ook in Europa. Maar als elke producent afhankelijk is van dezelfde grondstofleverancier, dan zit je natuurlijk nog steeds in diezelfde afhankelijkheidsrelatie. En daar kan volgens Dankers in de toekomst wel verandering in gekomen. Ook voor de grondstofparacetamol geldt dat er weliswaar veel nog geïmporteerd wordt vanuit Azië, maar dat daar ook binnen Europa mogelijkheden zijn om dat te produceren. Daar wordt nu mogelijkerwijs nog relatief weinig gebruik van gemaakt omdat het duurder is. Maar je hebt dus kans dat juist als deze maatregel vanuit Europa doorgaat, dat fabrikanten van de paracetamol als product juist weer sneller de Europese fabrikanten van de grondstof ook zullen gaan gebruiken. Dus de mogelijkheid is er wel degelijk om ook binnen Europa zowel de grondstof als het product paracetamol te produceren. Oké, terug naar de start. Is de EU vooral op India aangewezen als het op paracetamol aankomt? Productie van paracetamol gebeurt dus in Europa, maar de grondstof paracetamol die wordt inderdaad uit India gehaald. Lijkt overigens verandering in te gaan komen. Voor nu, feit. Goed, hoor nu Son Milieu en Tell Me More. The poems that paint the world we create. Sommieu en Tell Me More. Dan Robert Vriesen met de verkeersinformatie. Altijd nog zo'n 440 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het blijft een beetje stabiel, alleen verschuift de vertraging. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je nu een half uur op onthoud. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel door 5 kilometer file. Staat een kapotte auto daar in de weg. 20 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Half uurtje op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder door de afgesloten Haringvlietbrug. En op de A27 rijdt het langzaam vanuit Utrecht naar Breda. Over 22 kilometer tussen Hagestein en werken dan met een half uur tijdsverlies. Een grote Nederlandse sojahandelaar speelt een omstreden rol in de ontbossing in Brazilië. Dat heeft de internationale milieuorganisatie Mighty Earth onderzocht. In Brazilië heeft het bedrijf recent een stuk bos gekapt ter grootte van de provincie Utrecht om daar soja te verbouwen. En die foute soja komt vervolgens terecht in de supermarkten in Nederland. En we praten erover met de directeur Jurjen de Waal van Mighty Earth. Goedemiddag. Goedemiddag. Om welk sojabedrijf gaat dit en waar gaat de soja naartoe? Ja, het gaat om het bedrijf Bunge, tegenwoordig een Amerikaans bedrijf. Ooit in het verleden wel in Nederland begonnen, maar inmiddels al lange tijd een Amerikaans bedrijf. En ja, zij exporteren soja vanuit Brazilië naar de Europese Unie. En Nederland is een van de grootste importeurs, de grootste importeur van soja in de Europese Unie. Dus ook een belangrijke afzetmarkt voor Bunge. Ja, ja, we hebben natuurlijk ook hier heel veel vee en daar gaat het meeste van de soja naartoe. Ja, dat klopt. Dus de soja wordt vooral gebruikt voor veevoer. En dat eindigt dus in veevoeder, wat weer wordt gegeven aan onze koeien, kippen en varkens. En dan vervolgens eindigt het als eieren, melk. Ja, het is niet dat wij hier zoveel tofu blokken naar binnen werken dat het... Nee, dat kan soms een beetje verwarrend zijn. Maar ja, Eigenlijk de soja die daarvoor wordt gebruikt, ook omdat die direct aan consumenten wordt verkocht en de bedrijven daar ook vaak een belang bij hebben dat dat goede kwaliteit is, die is doorgaans in orde. Het wordt eigenlijk verstopt, zou je kunnen zeggen, in het veevoer. Ja, en dit komt dus uit de Cerrado-savanne. Wat is dit voor gebied? Ja, de Cerrado-savanne is een heel groot ecosysteem in Brazilië. Het ligt vlak naast de Amazone, dat veel bekender is. Maar het is eigenlijk net zo belangrijk. Het beslaat bijna 25% van Brazilië. Het is een enorm gebied. Het is een gebied met enorme biodiversiteit. 5% van alle planten en dieren ter wereld komen voor in de Cerrado. En ja, het heeft hele diepe wortels, waarin dus ook heel veel koolstof wordt opgeslagen. Dus het is ook heel belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Er wonen heel veel lokale gemeenschappen, inheemse bevolkingen. En het is ook heel belangrijk voor de watervoorziening van Brazilië en Zuid-Amerika. Dus het is echt een cruciaal ecosysteem dat we moeten beschermen. Ja, dus we hebben eigenlijk de focus op het Amazonegebied, maar ondertussen is er dus een heel ander gebied wat wordt afgebroken. Ja, dat is een beetje de zorg die wij nu hebben. We zien dat de ontbossing in de Cerrado een recordhoogte heeft bereikt dit jaar. Terwijl je ziet dat de ontbossing in de Amazone afneemt. Dus het lijkt erop dat de maatregelen daar effect hebben. Dat is natuurlijk hartstikke goed en heel mooi, want de Amazone is ook heel belangrijk om te beschermen. Maar er is dus een risico dat het nu zich aan het verplaatsen is naar de Cerrado. En dat moeten we voorkomen. Ja, Mighty Earth is niet de enige die zich zorgen maakt over de gevolgen van de sojateelt in de Cerrado, Lieke. Nee, we hebben hierover ook gesproken met hoogleraar Pieter Zuidema van de Wageningen Universiteit. Hij is gespecialiseerd in de ecologie van het tropisch regenwoud en legt uit waarom de Cerrado savanne in Brazilië zo bijzonder is. Het is zo'n bijzonder gebied omdat het rijk is aan soorten. Dus er komen 10.000 soorten planten voor, 1.000 soorten vogels. En van die plantensoorten is 45% endemisch. Dat betekent dat ze alleen maar in de Cerrado voorkomen en nergens anders. Ja, als je afgaat op studies met satellietbeelden, dan is vanaf het begin van deze eeuw is er per jaar ongeveer 1 miljoen hectare aan Cerrado-vegetatie verdwenen. Dat is een kwart van Nederland elk jaar. Een belangrijk gebied dus. Ja, maar wanneer is iets foute soja? Ja, we spreken van foute soja in de term van ontbossing. In het geval van de Cerrado, als het afkomstig is van een stuk land dat na 2020 is ontbost. Internationaal hebben we afgesproken dat we eigenlijk niet meer willen dat het na die periode nog meer van de Cerrado verloren gaat. En dus alle producten die worden gemaakt op stukken land die na 2020 zijn ontbost, ja, die bestempelen we als fout. Ja, dus 2020, dat is een belangrijk jaar. Weten supermarkten dat ze die producten met foute soja in de schappen hebben liggen? Ze weten dat ze een relatie hebben met bedrijven die nog steeds afnemen van boeren die de Cerrado vernietigen. Die sojaketen zelf is helemaal niet transparant. Dus het is heel moeilijk te zeggen waar elk sojabandje precies terechtkomt. Dus ook voor een supermarkt in Nederland is het niet zomaar te zeggen. Het is ook heel moeilijk om te kijken waar dat vandaan komt natuurlijk. Zeker als er geen transparantie is. Ja, exact. En wat je ziet is, wordt van ontzettend veel verschillende plekken soja geteeld. Dat wordt bij elkaar gegooid in silo's. Dat gebeurt al in Brazilië. Vandaar wordt het ook weer vervoerd. Gaat het op bootladingen, komt het naar Nederland, eindigt het in het veevoer. Dus dat is moeilijk om te zien. Maar wat je wel ziet, is de commerciële relatie die bedrijven met elkaar hebben, die is wel zichtbaar. Dus wat wij ook in ons onderzoek dat we vandaag hebben gepubliceerd laten zien, is dat Bunge een commerciële relatie heeft met een aantal bedrijven dat sinds 2021 een enorm groot gebied in de Cerrado heeft ontbost. Bijna 11.000 hectare, iets meer zelfs. Dat is een gebied zo groot als de stad Utrecht. En dat heeft Bunge ook erkend aan ons, dat ze daar zaken mee doen. En Albert Heijn en Jumbo, grote supermarkt hier in Nederland, hebben ook weer erkend dat zij Bunge in hun keten hebben. Dus via die weg zie je dat wij ook als consument hier in Nederland potentieel bijdragen aan de vernietiging van de Cerrado. Ja, maar als we even heel lullig gesproken, er is afgesproken om vanaf 2025 met 100% te kunnen garanderen dat supermarkten hier niet meer mee werken. Maar dan overtreedt Bunge momenteel niet de wet, toch? Als ze dan zeggen, het is vanaf 2025, we willen het liever niet. Maar is het ook strafbaar wat ze doen? Ja, dat is een ingewikkelde discussie. Want je hebt ten eerste de Braziliaanse wetgeving. Daaronder mag je delen van de Cerrado ontbossen. In dit geval zijn wij van mening dat ook in de aantal van deze zaken sprake is van illegale ontbossing. Maar goed, dan moet uiteindelijk de rechter dan een oordeel over vellen. Daarnaast is het ook zo dat we zien dat de Cerrado dus in rap tempo verdwijnt. En supermarkten hebben gezegd, ja, we willen vanaf 2025 100% gegarandeerd geen ontbossing meer hebben. Maar dat betekent niet dat ze voor die periode nog graag een versnelling zouden willen zien. En dat is natuurlijk wel wat er nu gebeurt. Dus vandaar dat wij ook supermarkten hebben opgeroepen om nu in actie te komen en zich tot Bunge te richten en te zeggen, jullie moeten je beleid aanscherpen. Jullie moeten geen soja meer afnemen van dit soort bedrijven. Want wij willen hier niet bij betrokken worden. Doen jullie dat niet, dan gaan we jullie producten uit onze keten weren. Dat is wat supermarkten op dit moment zouden moeten doen. Ja, het gaat dus ook om de intentie. Dus Bunge zit hier echt de grenzen op te zoeken. Maar het gaat er ook om dat wij zelf duurzamer willen zijn. En dit is een bedrijf wat dat misschien belooft, maar niet nakomt. Lieke, we hebben supermarkten om een reactie gevraagd op het onderzoek van Mighty Earth. Ja, Jumbo laat weten dat ze de zorgen van Mighty Earth delen. Bunge is inderdaad een van de partijen die soja levert aan veevoerleveranciers. En zij leveren dan vervolgens aan sommige versleveranciers van Jumbo. Jumbo is dan ook in gesprek nu met zijn leveranciers, zeggen ze tegen ons. Albert Heijn laat weten dat ze na de beschuldigingen contact hebben opgenomen voor Bunge voor een reactie. En ze laten weten dat Bunge heeft gezegd dat de keten inderdaad in 2025 volledig ontbossingsvrij is. En Albert Heijn gaat daar met Bunge in over gesprek. Ja, er worden dus stappen genomen, zou je kunnen zeggen. Ja, en wij vinden het goed ook dat de supermarkten gereageerd hebben. Vinden het ook goed dat ze hier open over zijn en dat ze ook contact met Bunge opnemen. Maar de situatie is op dit moment zo ernstig dat je echt nog een stap verder moet gaan. Dat de druk op Bunge echt veel meer wordt worden opgevoerd. We hebben gewoon niet de tijd om nog eindeloos lang met ze in gesprek te gaan over of ze het alsjeblieft iets beter kunnen doen. Ze moeten nu hun beleid aanpassen, want anders dan is er straks geen Cerrado meer. Maar dus gewoon zeggen, we stoppen ermee als jullie hiermee doorgaan. Ja, dan gaan we in zee met partijen die wel bereid zijn om die beloftes te doen. Ja, en wat zegt Bunge zelf, Lieke? Nou, we hebben Bunge Nederland om een reactie gevraagd en dat duurde even. Er moest namelijk eerst overleg worden met Amerika en uiteindelijk kregen we een hele lange mail in het Engels. Ik heb het even geprobeerd samen te vatten en ik citeer: wij werken nauw samen met boeren, ook met de boeren uit het rapport die Mighty Earth beschrijft. Als zo'n samenwerking niet positief uitpakt, dan stoppen we de handel met het bedrijf. Wij kopen geen soja uit illegaal ontboste gebieden en streven naar een ontbossingsvrije sojaketen in 2025. In dat jaar mag er sowieso ook geen natuur meer wijken voor hun sojaproductie. Ja, dat is een hele lange reactie om uiteindelijk te zeggen, we doen nu niks. Jurjen. Ja, dat klopt. Ze zeggen eigenlijk van, we blijven zaken doen met deze bedrijven en tot 2025 gaan we daarmee door en blijven we dus ook een bijdrage leveren aan de vernietiging van de Cerrado. Ja, want dat is wat er gebeurt als we niets doen. Exact, ja. Ja, goed. Wat kunnen wij nog als consument doen? Als consument kun je wel opletten welke producten je koopt. Kijken of er een keurmerk op zit. Biologische producten ook, daar zit geen veevoer in. En ja, je kan dus ook kiezen om plantaardig wat meer te eten. Want daar zit ook niet de soja in die gebruikt is, die afkomstig is uit de Cerrado. Goed, dus als je erop wil letten, dan zou het op die manier kunnen. Jurjen de Waal, directeur van Mighty Earth, dank u wel.